Bismillahirrahmanirrahim. Bugün konumuz muhteremler inşallah Peygamberimizin dünyadan ahirete intikal meselesi. Önce biraz inşallah veda haccı. Ona bakacağız inşallah. Peygamberimizin dünyada tek haccı oldu. Buna da veda haccı deniyor. Acaba neden Peygamberimizin dünyada tek hacı oldu, fazla yapmadı hacı? Müslümanlar Mekke'deyken, yani Mekke dönemindeyken, diyelim ki sahabelerin hacı yapmaları, sahabeler tek başına namazı bile gizli kılıyorlardı. Sonra elhamdülillah Medine'ye hicret edildi. Fakat yine Mekke-i Mükerreme müşriklerin elindeydi. Hatta Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Hicri 6. yılda Peygamberimiz ömre niyetiyle Mekke'ye geldiği halde Mekke'yle Peygamberi sokmadılar oraya. Tabi her şey Allah'ın takdiriyle, bunun için hac hemen farz olmadı Müslümanlar o zaman. Ancak Mekke-i Mükerreme'nin fethinden, yani Mekke-i Mükerreme İslamlaştıktan sonra Hicri 9. yılda hac farz kılındı. Hac farz kılındı ama Peygamber Aleyhisselam Hazretleri o sene hemen hacca gitmedi Peygamberimiz. Hikmeti tabi var bunun. Hikmeti şu: her ne kadar Mekke-i Mükerreme fetholundu ise de etrafta müşrik kabileler vardı. O müşrikler de hac zamanında Mekke'ye, Kabe'ye geliyorlardı. Ve müşrikler Kabe-i Muazzama'yı çıplak olarak tavaf ediyorlardı müşrikler, kadınları da. Bunun için henüz daha Mekke'nin civarında müşrikler bulunduğu için o sene Peygamber hacca gitmedi, ama hac da o sene farz olduğu için Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Hazreti Bekir'i hac emiri tayin etti. 300 tane sahabe o yıl hacca gittiler onunla beraber. Hazreti Bekir hac işlerini görevini yaparken Tevbe suresi nazil oldu. Artık yani müşriklere bir ultimatum mahiyet neydi bu? Tevbe suresi. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Hazreti Ali'ye kendi devesini kusvayı verdi. Ya Ali koş git, yani hızlı süratle git Mekke-i Mükerreme'ye dedi. Bunu tebliğ dedi. Hazreti Ali bindi, kusva deveye bindi. Tam Hazreti Müslük Hazretleri Müslümanlar Mina'da şeytan taşlamadayken onlara yetişti. Yetişti onlara. Hazreti Bekir sordu: ya Ali, hayrola? Niye geldin arkamızdan bu şekilde? Bir fevkalade bir şey mi var? Evet dedi. Ve Hazreti Ali tarafından Berat Suresinin ayetleri, ilk ayetleri orada okundu. Birkaç madde orada müşriklere ultimatum verildi. Bundan biri şu yanlış, ayet-i kerimini okuyacağım inşallah. Mevla buyuruyor. Bismillah. Ya eyyühellezine amenu. Allah da buyurdu. Ey müminler, ey iman edenler, inne müşrikün necisün, müşrikler necistir. İnnemel müşriküne necisün. Müşrikler necis. Necis. Neden necis? Pis. İdrar gibi yani müşrikler. Peygamber dışları temizliyorlar. Manevi açıdan pis yani böyle. Allah katında onlar manevi açıdan pisler. Demek ki bir müşrik istediği şampuanla, istediği sabunla, istediği ne olursa olsun onunla günde 10 sefer de yıkansa yine pis, yine pis temizlenmiyor. Neye benziyor bu? Abyurun domuza benziyor, domuza muhteremler. Şimdi domuzun da her şeyi necis, domuzun da her şeyi necis domuzun da. Bir domuz da ne kadar yıkansa yine necis, yine haram, temizlenmiyor. Bir hatta abyurun domuz yani besmele kesilse, tabii kesilmez günah da, ona besmele çekmek. Ama bir kişi cahillik ederek domuzu yatırsa, kıbleye çevirirse, besmele kesse de yine necis, yine pis o. Yani temizlenemiyor domuz. Mevlamız buyurdu, müşrikler necistir, pistir. فَلَا يَقْرَبُوا الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا. Bu yıldan sonra artık Mescid-i Haram'a, Kabe'ye yaklaşmasınlar, Allah-u Teala buyurdu. Hastane bunu okudu, orada tebliğ etti ve o yıldan sonra elhamdülillah günümüze kadar Mekke-i Mükerreme'ye müşteri giremiyor, yasak muhterem. Giremiyor, yasak böyle, hala böyle. Devam ediyor yasak böylece. İşte hicretin 9. yılında hac farz olundu. Fakat etrafta müşrikler bulunduğu için Peygamber o sene hacca gitmedi. Ertesi yıl, hicretin 10. yılı, yani Peygamber Medine'deki 10. yılı, Peygamberimizin artık son yılı ama muhteremler. Yani bu da var tabii. Hac ayları yaklaşınca Peygamber Aleyhisselam'a sahabe verdi etrafa. Ben bu sene de hacca gideceğim inşallah. Kimler bu yıl hac etmişse benimle beraber Medine'de toplansınlar. Haber verildi. Tabii kim istemezdi muhtemelen? Kim istemez tabii? Peygamberle birlikte hac etmeyi. Medine-i Münevvere'de ve Medine Münevvere'nin etrafında bulunan bütün kabileler hazırlık yaptılar bunlar. Peyderpey toplandılar Medine Münevvere'de. Elhamdülillah 40 bin kişi toplandı bakınız. 40 bin kişi toplandı hac yapmak niyetiyle. Halbuki Mekke Mükerreme'de Hazreti Ömer'in imana geldiği gün erkek ve kadın müminin sayısı ancak 40'tı, 40. 40'tı. Elhamdülillah 10. yılda hicri hac niyetiyle hacca girecek olanların yanı sayısı bu. Gitmeyenler müstesna. 40 bin tane elhamdülillah Müslüman Medine'de toplandılar. Zilkade ayının 25'inde. Zilkade ayı. Hangi zilkade muhteremler? Bunların işleri biraz bilelim inşallah. Ramazan, onu biliyoruz ya hepimiz elhamdülillah. Ramazan bitti mi, Şevval giriyor, Şevval. Şevval girdi mi de hac ayları girmiş oluyor. Şevval'den sonra Zilkade geliyor işte, Zilkade geliyor. Zilkade ayının 25. günü Peygamber Aleyhisselam Hazretleri o muazzam topluma beraber Medine Münevvere'de öğle namazını kıldılar Medine'de. 40 bin kişi muhtemelen. Elhamdülillah İslam'ın kısandaki gücü toplandılar. Ve öğle namazını mütakip oradan yola çıkıldı. Mikat Mahalli denir şu anda. Zülhulefi denilen yer. Medine Münevvere'ye 7-8 kilometre mesafede. Oraya gidildi. Peygamber'e gidince Aleyhisselam Hazretleri orada iki namazı Peygamberimiz iki kat kıldı farzını. Orada kasır yani kısa başlattı böylece. Peygamberimiz orada kaldı o gece Peygamberimiz. Yatsıyı kıldı orada. Sabah namazını kıldı. Ersi günü Peygamber emir verdi bütün sahabelere İhram'a buraya girelim derken. Orada elhamdülillah temizlendiler. Gusül abdesti alındı orada. Bütün sahabeler orada ihrama girdiler. İhram namazı kılındı. Niyet edildi. telbiye. Lebbeyk Allahümme lebbeyk telbiye getirildi. 40 bin kişi oradan Mekke'ye doğru yola çıktılar. Medine ile Mekke arasında bulunan başka kabileler tabi var. Müslüman olan kabileler var. Onlara da bari ulaşınca yolda bu kafile büyüye. Oradan 500, oradan 1000 kişi, oradan çıkıp büyüye. Bu kafile Mekke'ye mükerreme geldiği zaman 100 bini aştı muhteremler. O güne kadar Arap Yarımadası öyle bir toplum görülmemiş orada. 100 bini aştı. Bunlar yalnız hacca gidenler bunlar. Tabi hasta var, yaşlı var, şu var, gidemeyen var, çocuk var. Bunu yalnız hacca çıkanlar bunlar. Peygamberle beraber 100 bini aştı. Sonra Yemen'den filan da, yani ta öbür taraftan da gelenler toplandılar. 124 bini buldu bunlar. Yani peygamberlerin sayısı bu kadar aşağı yukarı, onu buldu böyle şey. Erhan böyle bir kalıp toplum geldi. Peygamberimiz tabi Aleyhisselam Hazretleri, Mekke'ye girince peygamberimiz tavaf yaptıldı. Tavaf namazı kılındı. Orada sağ yapıldı. Orada peygamber İhram'dan çıkmadı Aleyhisselam Hazretleri. O hacı kıran yaptı, peygamber yaptı. İsteyen İhram'dan çıktı, ömrü yaptı onlar. Onlar temettü yaptılar dileyenler de. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Zilhicce'nin 4. günü Pazar günü Mekke'ye gelmişti Peygamberimiz. Pazar günü. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri yanında bulunan o büyük sahabeyle beraber, onlarla beraber pazartesi, salı, çarşamba günü Mekke'de kalındı. Fakat bu haç muhteremler sahabelerin Peygamberimiz tabi çoğunun son görüşü aldığımız sahabelerin bu haç. O haç öyle bir hal oldu ki orada, o haçta. Düşünelim ki biri Peygamber Aleyhisselam'ızdı, Peygamberimiz. Hatemül Enbiya. Peygamberlerin son halkası Peygamberimiz. Diğerler de sahabe ama sahabe. Evliya bile değil muhtemelen bak. Evliyanın çok ama çok üzerinde. 124 bin tane evliyanın çok üstünde olan kişiler. Böylece bir kafile. Öyle muazzam kalabalık, öyle bir kalabalık. Ama kimse kimseyi incitmeyerek, herkes peygamberimize, aman ben dayak olayım peygamberimize. Herkese bu aşk, bu işte herkese var. Ama ne yapıyorlar? Karşıki din karışını kendine tercih ediyorlar. Kendi yanıyor aşk ile. Çünkü sahabelerin pek çokları başka kabileden gelmişler. Bazıları ilk defa gördü peygamberimizi bile. Bazıları ancak birkaç sefer görmüşler. Öyle olduğu halde peygambere karşı muazzam aşk ateşi yanıkları halde ama din karışını tercih ediyorlar böylece. İzdiham yok mu teyemde? Muazzam kalabalık, izdiham yok ama. İncinen yok böyle. Kimsenin ayağına basan yok böyle şey. Herkes birbirini tercih ediyor. Susamama oluyor, su bulunuyor. Herkes, aman şu kardeşim benden daha susamıştır. O içsin diye birbirini tercih ediyorlar. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri, bundan oradaki sahabe beraber Peygamber Aleyhisselam Hazretleri, Perşembe günü sabah namazını Mekke'de kıldı Peygamberimiz. Ondan sonra Peygamber yola çıktı, Mina'ya gitti Peygamberimiz. Mina'ya gitti. O gün Mina'da kalındı. Öğün namazı, ikindi, akşam yatsı kılındı. Ertesi günde sabah namazı yine Mina'da kılındı. Güneş doğduktan sonra Peygamber Aleyhisselam Hazretleri o muazzam Eshab-ı Rabbe Peygamber oradan Arafat'a doğru yola çıktılar böyle. O gün tabi Cuma oldu şimdi. Cuma oldu. İşte Hacı Ekber tabi oldu. Hacı Ekber oldu. Rabbim öyle tabi nasip etti Peygamberimize Aleyhisselam Hazretleri'ne. Yani Cuma günü Arafat oldu. Hacı Ekber oldu. O 124 bin sahabe. Yani sayı tam kesin değil yani sayısı. Az eksik fazla olabilir tabi. Elhamdülillah toplumlar Arafat'ta o günü. Ama yani bizim gibi bir piknik değil muhterem böyle işte. Herkesin gönlü Allah ile böyle. Herkesin gözü Peygamberimizde, Aleyhisselam Hazretleri'nde. Ruhsal feyiz, ruhsal zevk böyle. O maneviyat, o tat. Yani onlar için cenneti çok aşan bir tatlı haldi böylece. Öyle bir hal böylece. Arafat, Mina, Mekke-i Mükerreme öyle bir toplumu bir daha görmemiş, göremedi, göremeyecek. O güne mahsus o. O güne mahsus böylece. Öyle sahabeler her bir Allah diye yanan böyle. Her bir ehli tekva böyle. Ahlak hepsi onlarda. Peygamberimiz Arafat'ta biraz istirahat etti Arafat'ta. Sonra zeval deniyor. Yani öğle vakti girince Peygamber Aleyhisselam Hazretleri devesine bindi ve orada meşhur hutbe, veda hutbe deniyor buna. Yani tarih hutbesini Peygamber'de okudu muhteremler. Hutbe. Yani bu okudu değil de tabi Peygamber kağıtını okumuyor muhteremler. Yani Peygamber kağıtını okumaz tabi böylece. O vahiyle, ilhamla öyle konuşuyor Peygamber Hazretleri. Peygamber deve üzerinde orada toplandı 100 küsur bin sahabe etrafını çevirdiler. Hepsinin gözü Peygamber'de, Peygamberimizde. Hepsinin gönlü Peygamberimizde. Kimse aklına evi, eşi bir şey gelmiyor. Erkek, kadın hepsi var tabi arada. Öyle bir muazzam manevi bir toplum tabi. Tabi muazzam geniş bir alana yayıldı bu toplum. Ses tabi duyulmuyor. O zaman hoparlör falan da yok o zamanlar. Ses cihazı yok. Fakat ne yapıldı o zaman? Sesi gür olan birkaç tane sahabe ayrı bir cihetten onlar bu işi yaptılar böyle işte. Peygamber de böyle birkaç kelime söylüyordu, duruyordu. Onlar tekrar olabiliyor şeyleri birkaç cihetten. Bu şekilde orada bulunan her biri bu hutbeyi duydular, dinlediler. Bu Peygamberimizin ümmetine karşı bir veda konuşması mahiyetinde idi. Öyleydi. Peygamberimiz en sonunda şöyle buyurdu eshabına. Eshabım, gün gelecek o mahşer gününde, mahkeme-i kübrada Allah Teala bana sizi soracak. Ben de orada sorguya çekileceğim Peygamber orada. Ve eshabına döndü etrafına. Eshabım, ben sizlere Allah'ın emrini tebliğ ettim mi? Hepsi birden bağırdılar. Ettin ya Resulallah. Peygamber durdu, tekrar sordu. Eshabım, ben sizlere Allah'ın emrini tebliğ ettim mi? Ettin ya Resulallah. Peygamber tekrar sordu. Yine ettin ya Resulallah alınca Peygamberimiz mübarek sağ elini ayak kaldırdı. Şahit parmağını Peygamber açtı bu şekilde kaldırdı. Kaldırım. Rabbim şahit ol. Rabbim şahit ol. Üste bağırmıştı Peygamber buyurdu orada. Çünkü mahşer gününde önce peygamberlere sorgu var. Mevlam soracak peygamber önceden. Cebrail'im, melek, sana benim emrimi getirdi mi? Melekler peygamberlere getirdi ya Rabbi. Peki sen ne yaptın? Peygamber, hepsi peygamberlere. Ya Rabbi, dövüldüm, taşlandım, hakarete uğrandım. Her şeyi yap, her şeye karşı kimsenin çekinmeden tebliğ ettim diye. Bunun için Peygamber Aleyhisselam Hazretleri ümmetinde sahabeden peygamberden söz aldı böylece. Ettim derekten. Sonra Hazreti Bilal'a emir verildi Peygamber tarafından. Öğle ezanını okudu. Tabi orada bulamadık muhteremler. Hep şu an gönlü orada olsaydık ama onlara tabi layık da değilmişiz tabi. Hazreti Bilal çıktı orada yüksek bir yere. O bir Habeşi. Ezan için yaratılmış. Böyle yanık Bilal. Çok aşıktı böyle. Aşık ile böyle. Arafat'ta bir ezan okudu ama orada böyle. Her taraf böyle yankı yaptı böyle. Bütün sahabeler ağladılar da böylece. ezan okudu. Peygamber dedi ki, ya biraz kametle. Kamet dedi, öğle namazı kılındı. Yine Peygamber verdi, tekrar kamet dedi, ikindi namazı kılındı. Ayın arkasından, öyle kılınıyor orada. Duaya zaman kalması için orada. Oranın aslı duadır, vakfı çünkü orada. Bu iki namaz kılındı orada tabi. Dualar yapıldı orada. Yani hala o dua duruyor orada muhtemelen Arafat'ta böyle. Duruyor böyle. Havada hepsi duruyor böylece. Hepsi kalıyor onlar böylece. Sonra akşam üzeri olundu. Yine Peygamber Aleyhisselam devesine bindi. Akşam güneşin batışı bekleniyor orada. Arafat'ta bekleniyor. Peygamber deve üzerinde. O bütün sahabeler Peygamber etrafında. Her birisi böyle. Hep gözler Peygamberimiz ama sahabelerin böyle. Orada aldıkları tat, feyiz onu da o hale getiriyor. Cebrail Aleyhisselam geldi. Bir ayet-i kerime getirdi oraya muhteremler. Maide Suresi'nde ayet-i kerime 3, ayet 3'te ayet-i kerime getirdi. Buradaki Mevla'nın ayet-i kerimesinde Bismillah, Bismillah. El yevme yeğselin keferu min dinikum. Mevla buyurdu. El yevme bugün. Bugün. Yeğselin keferu min dinikum. Bugün dininizden artık bu din sönmez. Bu din batmaz. Diye artık ümidi kestiler. O güne kadar etrafı bulunan müşrikler, bütün kafirler bu bir geçici bir şey demişler. Peygamberimizin peygamberliği ümmeti için demişler. Fakat o veda haccindeki o muazzam toplumu görenler, etrafı görenler, yüz küsür bin sahabe ama öyle bir toplum ki sanki tek vücut, tek kalp, tek gönül, öyle birlik, beraberlik, kardeşlik, aşk, cezbe, muhabbet, öyle dine bağlılık. Onu görünce demişler o zaman bütün kafirler bu din demiş artık sönmez demişler. Bu din al-hak din, Allah dini sönmez. فَلَا تَخْشَوْهُمْ Allah buyurdu. Artık korkmayın kafirlerden Mevla buyurdu. Korkmayın onlardan böylece. Artık İslam'ın şeyi başladı artık böylece. İslam'ın artık ibre döndü oraya mıdır? Döndü oraya. İslamiyet günü başladı. Vahşevni Allah buyurdu. Kullarım benden korkun Mevlam buyurdu. Benden korkun. Haram işlemeyin, isyan etmeyin. Emrime karşı gelmeyin. Yeter Mevlam buyurdu. Bunu yapın yeter. Ama sakın korkma artık kafirlerden. Korkma artık kafirlerden. Değil ki öyle Arap müşrik kabileleri. Roma, İran gibi böyle. Süper güçten korkmayın Mevlam buyurdu. Gün İslam günü böylece. Ama Mevlam buraya şart koyuyor, bakınız. Vahşevni. Ama Mevlam buyuruyor, benden korku Mevlam buyurdu. İsten etmeyin, günah işlemeyin, elime karşı gelmeyin böyle. Bu din İslam'ı tam uygulayın, tabiz İslam yaşayın, başka karışmayın sizler böyle. El yevme bugün, Mevla buyuruyor. Bugün ekmeltü leküm dineküm. İşte bugün dininizi artık tamamladım Mevlam. İkmal ettiğini tamamladım böyle şey. Yani ahkam olarak, böyle, hüküm olarak, haramı, helalı, ibadet olarak o gün din tamamlamam Mevlam buyuruyor. Bugün dininizi tamamladım. Bu ayet-i kerime gelince, daha devam ediyor şimdi geçeyim inşallah. Bu ayet-i kerime gelince, orada bulunan tabi sahabelere hemen bu ayet-i kerime orada tebliğ edildi. Zaten Peygamberimize Aleyhisselam Hazretleri'ne vahiy geldiği zaman sahabeler bunun farkına varıyorlardı muhteremler. Fakat o gün Arafat'ta öyle bir hal olmuş ki Arafat'ta, o gün Arafat'ta daha başka özel olan işte hal olmuş orada. Peygamberimize bu vahiy gelince Peygamberimizin devesi bile o gün o kadar feyiz almış ki deve, o kadar feyiz almış o deve, ayet-i kerime gelince deve yere çöktü, sanki devenin bacakları çatırdıyor, kırılacak başka böylece. Çatırdıyor, devenin karnı yere dokundu, ayak uzak oldu böylece. Deve böyle feyiz gelmiş, deve de böylece. O hal gel olmuş arada, Sahabe fark ettiler ki vahiy geliyor tabi. Peygamberimiz Hazretleri vahiy tebliğ etti. Hemen tebliğ edildi. Bugün dininizi artık tamamladım. Arkadan gelen nimetimi tamamladım. Ve ancak din olarak İslam'la razıyım artık. Başlayın kabul edin. Elham buyurdu. Tabi sahabeler hep sevinçteler. Dinimiz ikmal oldu, tamamlandı. Allah'ın nimeti tamamlandı artık bizlere. Artık İslam günü böyle derken bütün sahabelerde coşku. O kadar sevinç sahabelerde. Tam manevi coşku. Yalnız İslam'da alkış yok muhtemel. Alkış yok İslam'da böyle. Alkış bu müşrik anlatırır alkış. Müslümanlara böyle bir halde ne yapıyor Müslümanlar? Tekbir getirirler mesela, tekbir getirirler. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Alkış yok. Orada bulunan sahabeler hep birlikte tekbire başladılar. Tabii o coşkuyla gelen böyle. Gönülden, kalpten gelen tekbir böyle gök dinletti böyle işte. Allahu Ekber derden. Yalnız bir tek sahabe o hiç sevilmedi. O çekilirken ağlama başladı. Hazreti Bekir Sıddık Hazretleri. O ağlama başladı. Onu gören sahabeler şimdi şaşırdılar. Dediler, ya Resulallah, bugün dinimiz elhamdülillah tamam, ikbalı tamamen dinimiz böylece. Nimet tamamlandı bizlere. Biz sevinçliyiz. Ebu Bekir niye ağlıyor ya Resulallah? Tabi Peygamberimiz biliyor hiç ağladığını. Soralım bakalım dedi. Peygamberimiz çağırdı, Ebu Bekir, sen niye ağlıyorsun? Bak herkes seviniyor. Herkes sevinç, coşkuda. Sen niye ağlıyorsun? Şöyle Peygamberimiz böyle baktı da böyle göz Peygamberimizin. Ya Resulallah, sen bu dini tebliğe geldin ya Resulallah. Senin görevin tebliğdi. Din tamamlandığına göre senin tebliğine bitmiş olacak. Korkarım senin ölümüne bir işaret bu buyurdu böylece. Peygamber evet dedi buyurdu. Evet buyurdu. Bunun üzerine sahabe bir ağlam başladı orada, Tabi peygamberin görevi tebliğ edi. Bu tamamlanınca görev bitmiş oluyor. Oradan Peygamber Aleyhisselam Hazretleri akşam güneş battıktan sonra akşam namazını kılmadan Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Arafat'tan deveyle başladı yürüyüşe Müzdelife'ye doğru böylece. Tabi yüz bin aşkın sahabe-i kiram her tarafta böyle sahabeler böylece. Her biri sahabe böylece. Her biri telbiye getirerek, tekbir getirerek, Allah diye yanarak böyle Müzdelife'ye gelindi. Gece orada kalındı, sabah namazı erken kılındı, oradan vakf yapılıp Mina'ya gidildi. Mina'da Peygamberimiz taşlamadan sonra Peygamberimiz develerini kurban kesti, sonra sevgili tıraşa. O gün orada bir olağanüstü hal oldu, ilk defa orada muhteremler. Peygamberimiz daha önce tıraş olduğu zaman, gerek saçının gerek sakalın Peygamber tıraş ettiği zamanlar, bunlara Peygamber toprağa gömerdi ya gömdürürdü bunları. Toprağa gömdürdü Peygamberimiz. O gün baş gibi bir hal oldu böyle şey. Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri saçını orada böyle kısaltmadı da Peygamber orada usturayla Peygamber aldı saçını böyle. Hepsi aldırdı. Ve Peygamber saçlarıyla aldı. Saçların her bir kılından sahabele diğer kıl verdi Peygamber Peygamber'de. Alın dedi Peygamber dağıttı onlara sahabelere böyle. On koştu onlara böylece. Her birine peygamberde birer kıl verdi, saç kılına verdi böylece. O zaman anladı ki sahabeler, Peygamberimiz yakında ahirete gidecek, bize bunu hatıra bırakıyor saçını diye anladı Peygamber sahabeler böylece. Tabi her biri aldı bunu, her biri bunu sakladılar. İşte Peygamber tabi sakalla şey yapılmış oldu böylece. O sakal şerif diye yapıyor ziyarette, onun çoğu da saç, Peygamber saç kıllarıdır böylece. Tabi Peygamberimize aittir. Peygamberimizin saçıdır muhterem böylece. Peygamberimizdeki aynı özellikler onda da vardır böylece. Onda vardır böylece. Hatta bir kısa örnek vereyim inşallah bir saç için. Orada bulunan sahabeden biri Halid bin Velid Hazretleri, Seyfullah, Allah'ın kılıcı hem böylece. O da Peygamber'in saçını aldı. Onu takkesine dikmiş onu. Takkesine içine dikmiş saçını böylece. Peygamber'in saçını. Onu taşıyormuş. Bir gün Rumlarla savaşırken Halid bin Hazretleri Şam fethinde Roma'yla savaşırken Hazreti Halid bin Velid'in baştaki takke yere düşüyor. Demek ki Rum bir şey kılıç sallıyor, tutmuyor başına, takke yere düşüyor. Hazreti Halid bin Hazretleri savaşın en kritik böyle, en tehlikeli anında düşmanla savaşlayan bıraktı, attan aşağı indi, takkesi aldı, başına koydu, yine şeye çıktı. Buna gören diğer Müslümanlar, sahabeler, tabi'in şaşırdılar. Bilmiyorum ama durum ne olduğunu. Sonra sordular. Halid sen ne yaptın Halid be? Sen böyle bir şey yapmazdın. En tehlikeli anda attan indi, bir takke işte aşağı indin. Onda Peygamberimizin saçı var böyle böyle verdi. O dönemde. Öyle hemen saygı bakın böyle. Yani hayatı bahsına onu arkadaş çiğnemesi yön aldı bu şekilde böylece. Sonra tabi Peygamber oradan Mekke'ye geldi ve bayramın 4. günü Peygamberimiz veda haccını yaptı. Medine-i Münevvere'ye geri döndü Peygamberimiz veda haccından. Bunu tabi özetlemiş olmuş bu şekilde. Ne olacaksa kıyamete kadar bunların hepsi asıl saadette oldu. Oldu böylece. Eğer bakınız Mekke-i Mükerreme Peygamber zamanında feth olunmasaydı hac zaman tabi farz olmayacaktı. Farz olsa yapılsa ileride bile sahabe bunu nasıl yaptığını bilemezlerdi. İşte Peygamber Aleyhisselam Hazretleri son hac yaptı. O da Esra'ma buyurdu. Eshabım bakın görün nasıl hac yapıyorum öyle yapın buyurdu muhteremler. Öyle yapın buyuruldu. Bu işte yapılmış oldu. Hac dönüşü Medine'ye varıldı. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri biraz halsiz kaldı Peygamberimiz. Peygamberimiz halsiz kaldı Peygamberimiz böyle. Baktı sahabeler, Peygamberimize bir halsizlik var Peygamberimizde. Öyle hep sohbet yapamıyor. Alışmışlar sahabeler Peygamberimizin sohbetini her namazdan sonra alışmışlar sahabeler. Sohbet olmayınca onda boşluk oldu onlarda böyle. Onda boşluk oldu. Bakalım Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri'ne. Evet namaza geliyor Peygamber Aleyhisselam Hazretleri. Miraba geçiyor. Namazı kıldırıyor. Ama artık sohbet pek yapamıyor Peygamber Hazretleri böylece. Derken 11. yıla girildi Muharrem ayı. Safar ayı geldi arkasında. Safar ayı geldi. Haber geldi ki Medine-i Münevvere'ye Romalılar bir ordu hazırlamışlar. Arabistan'da saldırmak üzere. Çok büyük bir ordu. Peygamberimiz hemen emir verdi eshabına. Kendi hasta olduğu halde eshabım Romalılarla savaşmak üzere cihada gidilecek. Herkes gönlü gelsin bakalım. O zaman gönüllü. Özel ordu yok devlette böyle. Herkesin genelde kendi devesi, kendi silahı, fakir olana da zengin yardım ediyor. Böyle oluyor. Ve ordu teşkil edildi elhamdülillah. Hazreti Üsame, orduya emir, başkomutan Peygamber'den seçildi. Fakat Safar ayının artık sonlara geldi şimdi. Peygamberimizin hali daha da ağırlaştı Peygamberimizin. Peygamberimizde önce baş ağrısı başladı muhteremler. Baş ağrısı başladı Peygamberimizde. Bazen Peygamber Aleyhisselam Hazretleri başını böyle sıkardı bir şeyle böyle sarıp da öyle meşreğe gelirdi Peygamberimiz. Baş ağrısı başladı. Sonra Peygamberimize bir de ateş başladı. Yüksek ateş başladı Peygamberimizde. Buna humma deniyor Araplar derler. Bir de hastalığı başladı Peygamberimizde. Yüksek ateş, baş ağrısı Peygamberimizde. Şimdi sahabeler önce herhalde Peygamberimizde bu yol yorgunu dediler. Tabii develerle Mekke'ye gidildi. Yine geri dönüldü. Mekke-i Mükerreme'de hep böyle develerle bazı yeğen olarak tabii tavaf edildi. Arafat'a gidildi. O zamanlar klimalı arabalar yok muhteremler böyle. O zaman öyle klimalı çadırlar yok Mekke-i Arafat'ta. Öyle soğuk sular yok, meşrubat yok tabi o zamanlar. Güneşli ısınan su içiyorlar peygamber sahabeler böyle. Yanlarına ekmek götürmüşler Medine-i Münevvere'den. O güneşli ekmekler kurumuş taş gibi ekmekler böyle. Kupkuru taş gibi ekmekler. Güneşte Mekke günü ısınan, çölde ısınan su, o su içiyorlar. Ilıktan da fazla su böyle, yani su sıcak derecede. 60 derece olan su. O su içiyorlar sahabeler. Peygamber sahabe o şekilde. Kupkuru ekmek yiyorlar. Çorba yok, yemek yapmak yok onlara. Lokanta yok. Etrafta işte buzlar, şunlar, bunlar tabii yok o zamanlar böylece. Bu da içiliyor. Şimdi sahabelerin, onların görüşü, derler ki Peygamber Aleyhisselam Hazretleri yoruldu. Tabii susuz kaldı yollarda. Bu yol yorgunluğu bunun için rahatsız. Buna yorumladılar. Fakat Peygamberimizin Aleyhisselam Hazretleri'nin hastalığı hep ilerlemeye başlayınca artık sahabede bir korku, endişe başladı sahabelerde. Acaba Resulullah'a ne oluyor? Artık sohbet yok. Sohbet kesildi. Hava değişti. Mescitte, Medine hava değişti böyle. Yani sohbetsiz hava değişti. O gelen feyiz, mali ruhaniyet kesildi tabi sahabelerden. Bir boşlukta kaldılar. Manevi açı, ruhsal açıdan ruh gıda alamayınca, ruh gıdasız kaldı. Sahabede bir bunalım başladı sahabelerde. Çıldıracak sahabeler böylece. Alışmış o tatlı hayata alışmışlar. Onu arıyor sahabeler. Peygamberimize bakıyorlar. Peygamberimiz ezan okuyunca meşteye geliyor Peygamber Hazretleri. Yalnız farz namazını kıldırıyor. Evine gidiyor. Yatıyor zaten şekil peygamber. Başladı sahabe arasında artık üzülme. İç güç kalktı. Hayal duruyor Medine-i Münevvere'de. Şimdi sahabeler Peygamberimizin artık ölümünü ağzına alamıyorlar böylece. Alamıyorlar. Yani peygambersiz yaşanır mı? Peygambersiz duru hayatı ne yapalım? Peygamber dünyayı ne yapalım? Ölüm ağzına alamıyorlar. Ama ne yapabiliriz acaba böyle? İş güç kaldı, uykuları kesildi, yeme içten kesildiler. Meşrid-i etan dolaşıyorlar, şaşkın şaşkın böyle. O hale geldiler. Hazreti Abbas geldi peygamberimize. Peygamber amcası Hazreti Abbas. Dedi ki, ya Resulallah, sahabeler, ensar muhacirin çok güç durumda. Ağlaşıyorlar, dertliler, uyku uyuyamıyorlar, evlerine gidemiyorlar. Hayat duru çılacaklar sahabeler. Ne olur ya Resulallah, bir meşe kadar gel de namazdan önce onlara biraz konuşsan ya Resulallah, sohbetsin ya Resulallah. Peygamber dedi ki amcasına, o gün peygamber daha ağır halsiz. Amca, kendim gelemeyeceğim. Bunun için Hazreti Ali, Hazreti Fadıl, Hazreti Abbas'ın oğlu. İkisi geldiler, peygamberin koluna geldiler, koltuğuna geldiler. Peygamber meşride geldi. Hem peygamberimiz minbere geçti peygamberdi. Minbere geçti peygamber geçti. Ama yukarı çıkmadı peygamberimiz. Peygamber birinci basamağına oturdu. Döndü sahabeler peygamberimiz. Peygamberimizin meşride geldiğini görenler etraftan bir haber verdiler. Hemen koştular bence. Resulullah meşride geldi, erken geldi bugün. Öğleden önce geliyor bugün. Namaz önce geldi. Peygamber geldi. Hep koştular böyle. Etrafı çevirdiler. Artık nefese kesildi. Bekliyorlar. Peygamberimiz Allah-u Teala hamd etti peygamberimizlere. Ondan sonra dönüyoruz hesabına. Hesabım benim hastalığım için üzülüyormuşsunuz. İşten güçten kalıyormuşsunuz. Size soruyorum peygamber dedi. Hangi peygamber ümmetiyle ebedi kaldı? Ben ebedi kalayım size beraber. Peygamberlerin görevi bu dini, Kur'an'ı, kitabı tebliğdir. Ben size bunu tebliğ ettim. Bak sizden söz aldım. Ben de görevimi yaptım. Nasıl siz beni seviyorsanız ben de Allah'a aşıkım. Artık ben de Rabbime kavuşmak istiyorum peygamberden. Şimdi bir de peygamberimizin durumuna bakalım. Yani anlayamayız da. Yani biraz bakalım. Şimdi sahabelerin durumu bu şekilde. Sahabeler için hayat, her şey peygamberimiz, sahabeler için böyle. Peygamber hayat istemiyorlar sahabe. Çıldıracaklar böylece. Fakat bir de peygamberimizin durumu. Peygamberimizin de işi gönlü, o da tabi yalnız Allah diye yanıyor peygamber. O da lika den lika. Artık Mevla'ya kavuşmak için peygamberimiz de. Artık diyandan çekilmek, bil külliye deniyor böyle. Bil külliye, her şeyi bırakarak bütün duyuru Allah'a yönelmek. Uzun ilahe gitmek için peygamberimiz de. Öyle istiyor. Buyurdu ki, eshabım, benim için üzülüyormuşsunuz. Hangi peygamber ebedi ümmetine kaldılar, ben kalayım. Benim de arzum var, ben de Mevlam'a kavuşmak istiyorum artık. Tabii sırf çile geçen bir ömür peygamber derler. Sırf çile ömür amelisi. Yani yetim dünyaya geldi, yetim büyüdü, Mekke'de eziyetler, Medine'ye geldi, rahat etti, yok. Devamlı gelen düşmanlar böyle, o çölde. Düşmanlarla uğraşarak, münafıkla uğraşarak, böyle bir ömrü geçti peygamberimizin. Mevlam'a kavuşmak istiyorum. Peygamber buyurdu ki, içinizde kimin bende hakkı alacağı varsa, gerek kalbini kırmışsam, gerek bir şey alıp vermemişsem, ne yapmışsam, ne olur Allah aşkına bana söyleyiniz. Söyleseniz ben o kişiyi daha çok seveceğim. Mahşer gününe kul hakkıyla gitmeyeyim. Bak muhtemelen, peygamber buyuruyor. Tabi ses yok, peygamber tekrar sordu. Ne olur, işinize kimin de hakkı varsa bende, neyse söyleyin, ne olsa söyleyin, o kişiyi ben Allah için daha çok seveceğim. Hakkı mahşere kalmasın. Biri çıktı. Ya Resulallah, benim 3 dirhem alacağım var sende. Nasıl vermişse. Peki dedi, hem peygamber malından verin varsa onu verdiler. Peygamber bunlara vasiyette bulundu. İşte Ensar'a şöyle bakın, Muhacir'e bakınız. Ve peygamber de şöyle buyurdu onlara. Eshabım, bu alemde ne oluyorsa her şey Allah'ın irade takdiriyle olur böylece. Allah irade buyurmadıkça bir yaprak kımıldamaz. Bir zerre kımıldamaz. Bütün kainatta her olay, her oluşum, her şey Allah'ın irade takdirine bağlıdır. Kulun acele etmesiyle Allah acele etmez. O her şeye takdir etmiştir. Allah'ın takdirine boyun eğiniz. İnşallah buyurdu. Havuzun başında onu buluştu buyurdu Peygamber Hazretleri. Peygamber son olarak böyle asrı okudu eshabına tavsiye olarak. Oradan ezan okunmuştu. Öğle namazı kılındı. Peygamber birkaç kelime daha söyledi. Evine gitti. Hasib Bilal ezanı okuyunca Peygamberimizin evine giderdi. Ezanı okuyunca kapıda beklerdi Hasib Bilal. Peygamberimizi beklerdi. Eğer biraz peygamber geç kalsa seslenirdi. Ya Resulallah, es-salah. Namazda gel ya Resulallah diye Hasib Bilal. Hasib Bilal'ın da başka bir özelliği var mıdır? Hasib Bilal'ın da böyle şey. Hasib Bilal'ın da o anda hiçbir şey yoktu Bilal'ın dünyada. Hiçbir şey yoktu henüz dünyada böyle. Onun tek bir peygamberi var, Resulullah böyle şey. Hep devamlı peygamber yanında Hasib Bilal. Böyle kapıda beklerdi. Peygamberimiz Aleyhisselam böyle çıkardı kapıdan. Hasibullah'ın yanı başında beraber meşe gelirlerdi. Peygamberimiz doğru mihraba yürürken Hasibullah da kâmete başlardı. Peygamberimiz farzını kıldırır, evine giderdi böylece son günlerde. Artık Peygamberimiz ölümüne 3 gün kalmış. 3 gün kalmış. Yatsı veya sabah namazı, 2 rivayet var. Biz sabah kabul edelim şu anda. Zaten Hazreti Bilal, diğer sahabelerin her biri perişanlar böyle. Yıkıldıydı sahabeler böyle. Çıldıracaklar böyle. Dünyaları her şeye karardı onların. Hazreti Bilal daha da başka oldu. Ezan okudu sahabe ezanı Hazreti Bilal. Fakat çok ama yanık okudu. Sanki Uhud, her tarafı yankı geliyor böyle. Sahabeler dediler ki, Bilal ezanın daha başka okuyor bu sabah. Acaba Resulullah bir şey mi oldu acaba? Onun ezan okumasından bir şey sezdi sahabeler, bir şey mi oldu acaba? Hazreti ezanı okudu, tabi sünnetini kıldı. Farz namaz vakti gelince yine Hazreti Bilal Peygamberimizin kapısına gitti yine. Gitti ama gönlünde sanki geri dönecek. Resulü gelmeyecek sanki öyle şey gönlünde böyle bir işte kopukluk böylece, işte bir karamsarlık kapıda bekliyor. İşi doldu ama böyle, işi doldu. Ya Resulallah, es-salah, es-salah dedi. Peygamberimiz dedi ki, Hazreti Ayşe validemize, bak Bilal beni çağırıyor namaza. Ama ayağa kalkacak halim yok peygamber buyurdu. Ayağa kalkma halim yok. Ya Ayşe, Bilal'a söyle. Babana Ebu Bekir'e söylesin. O namazı kıldırsın. Ben kıldıramayacağım. Hazreti Ayşe validemiz dedi ki, ya Resulallah, babam çok yuku yürekli. Aşırı merhametli babam ya Resulallah. Mihrapta seni nasıl geçebilir benim babam? Sen orada olmayınca mihrapta babam orada namaz kıldıramaz ya Resulallah. Bunu başkası kıldırsan. Üç kez hayır, Ayşe. Ebu Bekir'e söylesin, o namazı kıldırsın. Hazreti Bilal duyuyor ama dışarıda. Duyuyor bunu. Ama gene bekliyor. Hazreti Ayşe validemiz tabi kapı içinden ağlayarak, Bilal, Bilal. Resulullah çok ağır durumda. Ayağa kalkma hali yok. Bu sefer gelemeyecek. Ebu Bekir'e babama söyle, o namazı kıldırsın. Hazreti Bekir hiç tabi konuşamadı. Doldu, tıkandı, tıkandı, doldu, şok oldu, yere yığılacak. Ama bir zaten sabah namazı kılınması gerekiyor. Namaz da farz şimdi. Allah'ın emri, onu kılınması da gerekiyor. Eğer namaz vakti olmasın, çıldıracak o anda böyle. O hale gelmiş kendisi. Ama kendini sıktı, sıktı, sıktı kendisini. Meşri kapıdan göründü. Biraz tabii gecikme oldu sabah şimdi Peygamberimizin namaza gelişi. Hep sahabeler gözleri kapıda. Peygamber gelecek, gelecek, gelecek. Kapıda sahabelerin gözleri. Baktı sahabeler, Bilal yalnız geliyor ama Bilal dolmuş ama böyle. Bilal dolmuş. Dokunsa patlayacak böylece. O halde hiçbir yere bakmadı Bilal böyle. Onun günü sahabeler, bir şey sezdi sahabeler. Resulullah ne oldu acaba? Dediler. Herkes gözleri Bilal'da böylece. İçeri gitti Hazreti Bilal, Ebu Bekir'e karşıdan bağıramadı. Konuşamadı. Tıkanmış, tıkanmış. Doğru Ebu Bekir yanına gitti. Yine konuşamadı, işaret etti. Kalk, mihraba geç dedi bu şekilde böylece. İşaretle mihraba geç. Ebu Bekir baktı Bilal'a, biraz dolmuş şekilde böylece. Tıkanmış. Ebu Bekir anladı ki Resulullah hasta gelemeyecek. O da bitti tabi. Zaten hepsi bitki haldeler. O anda o da bitti tabi. Biraz Ebu Bekir de bitti o anda. Yavaşça kalktı. Ama nasıl namaz kılacak şimdi? Resulullah mihrabı nasıl geçecek oraya geçecek oraya? Resulullah'sın namaz nasıl olacak olacak bu namaz? O da bitti oradan. Fakat bir de namazın farziyeti var. İlahi emir var. Bunda bilinçli oldukları için Hazreti Bekir toparladı. İşte mihraba geldi ama Resulullah'ın hayali şimdi mihrapta. Sanki peygamber orada böylece. Yok orada. Mihraba geçti. Niyet etti. Tekbir aldı. Kısık ses tam böylece. Allahu Ekber. Tekbir aldı, ancak tekbir alabildi, başladı ağlamaya şimdi. Okuyamıyor Fatih'i. Ses okuması lazım sabah namazında da okumazdım. Okuyamıyor Fatih'i böylece. Hazreti Bekir tabi böyle mihraba geçip de Peygamber'in gelmeyeceğini ağırlaş anlayan sahabeler, Hazreti Bekir ağlamaya başlayınca hep ağlamaya başladılar böylece. Orada olan sahabeler böyle. Her biri böyle. Artık önce için içi yavaş derken, artamadıkken bağırma, seçti böylece. Hazreti Bekir ağlıyor. Hepsi ağlaşıyorlar. Peygamber işte duydu evinden. Ayşe ne oluyor? Ya Resulallah, ben dedim babam namaz kıldıramazsa ağlaşıyorlar buna. Peygamber dedi ne yapayım? Takdir bu şekilde böylece. Bu şekilde ağlaya ağlaya ağlaya ağlaya böyle artık zorla Hazreti Bekir kendini zorlaya zorlaya zorlaya namaz kıldırabildi böylece. Namaz kılındı. Kimse kimse bir şey soramıyor ama. Kimse Hazreti Bilal'e bir şey soramıyorlar. Yani ne oldu, ne etti? Kimse konuşacak kalmadı böyle. Herkes kendinden geçti, herkes koma halinde sanki şoktu herkes. Kimse işi soramıyorlar. Yalnız hepsi biliyorlar ki Resulullah ağır durumda Meşhede gelemedi. Bunu biliyorlar. 3 gün Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Meşhede gelemedi muhteremler. Hazreti bir ezan okuyordu. Ağlaya ağlaya böyle yana ezan okuyordu. Böyle garip yetim gibi ezan okuyordu. Sahabeye gelen meşhitteler Hazreti Bekir imamete geçiyor. Öyle zor namazını kıldırıyordu. Kıldırıyorlar. Peygamberimizin ölüm günü, Rebbe'nin 12. pazartesi günü oldu. O sabah Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri'ne sabah namazından önce bir saat verildi Peygamber Allah tarafından verildi Peygamberimize. Peygamberimiz baktı kendisine, ayağa kalkmaya gücü var Peygamber baktı kendine böyle. Kendi sağlık kendisine verildi. Dedi ki Ayşe, bana Rabbim sağlık verdi, Meşhede gideyim. Sahabelerimi tekrar dünya gözüyle göreyim. Bir anne, bir baba ne kadar evladını seviyorsa onların milyonlar fevkinde Peygamber ümmetini sever muhteremler. Öyle sever. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri evinin sünnetini kıldı. Çıktı böyle yavaş yavaş kendisi meşte geldi böyle. Meşte geldi. Kapıdan girdi baktı, Hazreti Bekir mihrapta böyle. Böyle garip böyle, için böyle garip okuyor. O sahabeler saf olmuşlar, her bir kendinden geçmiş namazlar. Peygamber şöyle baktı, Ya Rabbi, ümmetim elhamdülillah böyle namazı girdim saf. Onda Hazreti Bekir Peygamber'in geldiğini fark etti. Hemen geri çekilmiş dedi, yani Peygamber sen geç diye. Tek işaret etti, devam et diye. Hazreti Bekir namaz devam etti. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri oturarak Hazreti Bekir'in imamlığına uydu. Orada Peygamber son namazı kıldı Peygamber'de. Oturarak Peygamber'de kıldı. Namazdan sonra baktı sahabeler, elhamdülillah 3 gün Peygamber'i görmemişlerdi. Peygamber görünce sahabelere bir coşku için oldu böyle. Yani yeni bir hayatında üflemiş, ruh verilmiş sanki onlara böyle. Öyle bir tatlı feyiz geldi onlara, o kadar sevindiler. Dediler ki elhamdülillah. Peygamber'e kadar gelebildiğine göre inşallah ayağa da kalkar. İnşallah yine bize kavuşacak bir gelecek. Zaten çok sevindi sahabeler. Ama Peygamberimiz hiç kimseyle konuşmadı. Hal yok konuşmaya böyle. Peygamber ayağa kalktı. Evine gitti. Yatağına uzandı. Artık o ecel yatağı oldu Peygamberimizin oldu. Ecel yatağı oldu böyle. Sahabelerin bir kısmı artık Peygamberimiz biraz iyileşti. İnşallah daha iyileşir diye o ümitle bazıları biraz dağıldılar etrafa. İşte önemli olanları. Devir aç kalmış mesela, susuz kalmış, her şey mahvolmuş, her şeyleri. Bir bazı dağıldı ama yine çoğunluk mescidin etrafında gene böyle şey. Acaba Peygamberimiz ne olacak acaba? Abi çıkıp tekrar görebiliriz Peygamberimizi. Herkese bu içtiği aşkla orada beklemediler. Kuşluk vaktine doğru Peygamber yanında hanımları var, Peygamber'in kızı yakınları var, kadınlar var, onda yalnız var, o da var. Peygamber dedi ki oradaki bulunanlara, yalnız Ayşe kalsın, hep dışarı çıkınız. Kapıya melek geldi, içe girecek, siz çıkmanı istiyor. Hep dışarı çıktılar, içeri melek geldi. Tabi Ayşe onu görmüyor, melek görmüyor. Gelen melek Peygamberimize konuştu onunla. Gelen melek Azrail'miş. Hazreti Ayşe Sıddık'a validemiz onun cevabı olmadığını sezdi sonradan. Peygamber'in sorduğunu sordu. Ya Resulallah, melek buraya geldi ama o Cebrail değildi. Cebrail'i göremiyordu Ayşe validemiz ama Cebrail alışmıştı. Onun ruhaniyetindeki alışmış haline dedi ki Cebrail değil o. Ya Resulallah, o gelen Cebrail değil ama. Evet Ayşe, o Azrail'di. Azrail'di o. İsim daha başka. Azrail Aleyhisselam Peygamberimizi ziyarete geliyor, özel kendisi o anda geliyor. Ya Resulallah, ben hiçbir beşerden izin almadım şu ana kadar, kimsenin izin almayacağım. Yalnız bana Rabbim emir verdi, izin almadan içeri giremedim ya Resulallah. İzin aldım, içeri girdim. Yine eğer iznin olursa ruhunu alıp Mevla'ya kavuşturacağım ya Resulallah. Eğer izin olmazsa dünyada kalmak istersen sen bilirsin, Mevla öyle izin verdi. Peygamber buyuruyor ki Azrail'e, sen biraz git bakalım da biraz da Cebrail buraya gelir, bir Cebrail'le bir görüşeyim, konuşayım onunla Cebrail'le. Peygamberimiz Cebrail daha alışık da Cebrail tabi, alışık ona. Biraz sonra Cebrail aleyhisselam geldi. Peygamber dedi ki, ya Cebrail, az önce buraya Azrail geldi, bana böyle böyle söyledi. Ne diyorsun? Cebrail aleyhisselam dedi ki, ya Resulallah, Allah sana aşık. Rabbim seni istiyor artık. Bütün gökte düzenler değişti gökte böyle. Arşta, ferşte, sir-i müntaha, göklerde bütün melekler senin kudumunu gelişini bekliyorlar Resulallah böyle. Cennet düzeldi, huriler koşuşuyor, melekler koşuşuyorlar. Son peygamberin buraya gelecek diye böylece. Seni bekliyor, bütün alem seni bekliyor ya Resulallah. Ama sen bilirsin böylece. Peygamber dedi ki, o zaman Azrail gelsin, işi görsün, görsün vazifesini böylece. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri divandan yatıyordu. Peygamber başını yere koyamıyordu. Çok baş ağrıdığı için. Hazreti Ayşe Sıddık'a validemiz oturmuş arkasına. Peygamber mübarek başı Ayşe validemizin tam iki göğüsü arasında peygamber başı böylece. O şekildeydi. O anda Ayşe validemizin kardeşi Abdurrahman geldi. Peygamberimizi son bir görmeye geldi. Elinde misvak kalmış, misvak kalmış elinde. Peygamberimiz şöyle misvağa baktı, Hazreti Ayşe'ye baktı. Konuşamıyor ama. Andı ki Ayşe validemiz misvak istiyor peygamberimiz. Aldı karıştığı misvağı, peygamberimize verdi. Peygamberimiz zor aldı, ağzına götürdü ama katı. Geldi, peygamberimizin dişine süremedi. Aldı Ayşe validem bunu, kendi ağzına aldı bu peygamberimizin, dişine böyle ezdi, yumuşattı, ona verdi. Ve peygamber Ayşe validemiz şöyle övünüyor. Son anda peygamberimizin tükrüğüyle benim tükrüğüm birbirine karıştı. Yani peygamberimizin bir cüzü bana karıştı buyuruyor. O anda orada Fatıma validemiz de kızı peygamberimizin zaten tek elinde o kalmıştı. O tabi sürekli babasının peygamberimizin başında artık anladı ki peygamber artık ölüm hallerinde çok ağlama başladı Fatıma validemiz. Çok ama böyle. Artık tutamadı kendisini artık. İçin içine ağlama başladı. Peygamber döndü, işareti kızım yaklaş, şöyle buyurdu. Kızım Fatıma, ağlama, ağlama. Melekler dayanamıyorsun, ağlamaya dayanamıyorlar. Melekler dayanamıyorlar, melekler böyle. Bütün melekler Fatıma ağlamaya dayanamıyor. İşte yine meleklerin böylece. Bütün melekler ahufen kopuyor, melekler kopuyorlar. Kızım ağlama kızım Fatıma. Biraz Fatıma Hanım sustu. İşaret ettim böyle, yaklaş diye. Ses çıkmıyor peygamber fazla. Yaklaştı. Peygamber kızının kulağına bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Fatıma anamız oradan ayrıldı. Başladı ağlamaya. Peygamber tek işareti yaklaş bana derken tekrar yaklaştı. Yine kulağına bir şey söyledi. Bu sefer gülümsedi Fatıma annemiz. Tabi onda ne oldu bilmedi. Sonradan sordu kendisine de bunu şu açıklamış. İlk peygamber yaklaşınca demiş ki, kızım ben biraz sonra Mevlam'a kavuşacağım. Seni Allah'a emanet ediyorum. O zaman diyor ağladın diye. Tabi hem baba hem peygamberini kaybediyor. İki yönden acısı fazla onun. İkincisinde şöyle buyuruyor. Kızım Fatıma'm yakında sen bana kavuşacaksın. Kavuşacaksın sen bana. O zaman diyor sevindim gülümsedim o zaman böyle diyor. Azrail Aleyhisselam Hazretleri de geldi. En zor görevini yapacak Azrail Aleyhisselam. Çünkü melekler de peygamberimize aşık muhtemelen. Melekler de aşık peygamberimize böyle. Onundaki nuraniyet, ruhaniyet ondan melekler feyiz alıyorlar peygamberimizden. Azrail Aleyhisselam geldi titriyor yani böyle. Can alacak ama görev yapacak ama titriyor böyle. hayatının en zor görevini yapmaya başladı. Peygamberimize ölüm belirtileri başladı Peygamberimize böylece. Peygamberimizin mübarek benzi sarardı böyle, nur oldu yani ben, nur oldu. Ve Peygamberin alnından ter başladı, boncuk boncuk böylece. Boncuk boncuk ter başladı. Artık tabii hep biliyorlar ki yanında bulunanlar, Peygamber artık son anlarında. Ayşe Sıddık'a validem elinden bir mendil almış eline, hem kendi terden böyle, ağlamaktan sürekli kendi terliyor, hem kendi terini sürüyor, hem Peygamber alnının terini sürüyor Ayşe validemiz, onlara sürüyor böylece. Tabii Fatıma validem ağlıyor, diğer tarihatın müezzelacı tarihatı onları ağlaşıyorlar böyle, oradan ağlaşıyorlar bunlar böyle de. Peygamber artık son anlarında Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri, Peygamberimiz bir arası bir şey yaptı böyle, konuşmak kendine verildi, döndü, iki kelime söyledi. Es-salah, es-salah. Aman namaz, aman namaz. Peygamberimiz tekrar böyle bir şeye girdi, o ölüm haline Peygamberimiz girdi, yine açtı gözünü birkaç sefer, yine iki şey, iki kelime gene. Es-salah, es-salah. Aman namaz, aman namaz. Aman namaz, namaz, namaz böyle. Orada önce o lazım böyle. Önce o lazım böyle. Hem de namaz, namaz olacak ama. Anlamına geliyor. Hz. Aleyhisselam tabi Allah'ın emriyle Peygamberimize karşı olan görevini yaptı muhteremler. Peygamber mübarek kutsal mukaddes ruh şeriflerini aldı. Alıp meleklerle beraber bir manevi törenle göğe çıktılar bunlar tabi. Çıktılar. Şimdi bakıyor Ezra-i Taharet bakıyorlar hanımlar, erkek yok şundan doğru da. Baktılar, acaba Peygamberimizin ruhu çıktı mı, öldü mü, ölmedi mi anlayamıyorlar. Bak, Peygamber estağfurullah tabii, öyle gülümse yerde böyle, nur gibi. Bir de Peygamberimize bir koku verildi anda böyle. Cennet kokusu Peygamberimize verildi. O da bir koku sardı, cennet kokusu sardı. Yüzü mübarek nur oldu, daha da yüzü nurlandı. Gözleri böyle gülümsüyor, bakıyor. Acaba Resulullah öldü mü, ölmedi mi, yok ölmedi, yok ölmedi derken Hazreti Ümmü Eymen, Peygamberimizin ikinci annem dediği kadın, Ümmü Eymen Hazretleri dedi ki, o da çok fazla Peygamber aşık, hepsi aşık, o da aşıktı. Ağlayarak dedi ki, Peygamberimizin sırtındaki mihre bakınız hanımlarına. Peygamber arkasındaki nübüvvet, yani Peygamber mührüne bakınız. Duruyor mu bakalım mühür? Baktılar, durmuyor. O zaman ona gitti artık dedi böyle, böyle. Gitti. Anlar ki Peygamberimize ölüm anladılar. Tabi artık elle olmadan orada bir figan, ağlama, feryat böyle koptu. Ayetler olmadan böyle şey. İstemiyor tabi bağırma çalmak ama artık elde olmadan öyle işleri yanmış, yanmış, yanmış. Peygamberimiz daha hayattayken ona belli etmemek için kendini sıkmışlar, işsiz ağlamışlar. Artık boşandılar böylece. Gerçi boş yaptı, boşandılar. Bir muazzam ağlama başlayınca zaten Peygamberimiz yattığı oda meşte birleşik, duvarın kenarında. Meşittekiler duydular, ağlama şeyini duydular meşittekiler. Baktılar ki acayip bir ağlama. Anladılar ki Peygamberimize bir şey oldu. Oldu böylece. O anda o ordu da Roma'ya ordu gitmemiş henüz daha. Oraya haber gönderildi. Asker de tekrar Medine'ye bunlar girdiler. Derken ne oldu, ne oldu derken fakat kimsenin olduğunu bilemiyor ama böylece. Resulullah öldü, ölmedi, hayatta, hasta, şu bu derken fakat bir anda birdenbire bu acı haber Medine'ye yayıldı muhteremler. Artık Resulullah öldü diye Medine haber yayıldı. Tabii Medine yerinden koptu böylece. Ağır hastalar emekleyerek böyle. Çoluğu, çocuk, öyle hanımlar varmış ki o anda yeni doğum yapmış hanım. Bak, yeni doğum yapmış kadın o anda çocuğu unutuyor böyle. O nüfus halinde Atike'nin sokağı, Resulullah'a ne oldu? Resulullah'a ne oldu böyle işte? Çoluğu, çocuğu, hastası, genç ihtiyarı Medine'den koptu, Medine'den kaynadı. Muazzam bir izdiham oldu Medine'de beride. Kimse olduğunu bilmiyorlar. Bu arada çoğunun dili tuttu, konuşamadı sahabeler böyle. Tutuldu. Hazreti Osman da onunla biriydi böyle. Onun dili tutuldu, çoğunun dili tutuldu. Hazreti Ali sanki bir ruh çıkmış bedene, boş çuval gibi bir köşeye böyle yığıldı, kaldı. Kendini kaybetti aslında Barka. Kendini kaybetti. Biri çocuk bu haberi alıyor. Medine'nin dışında babasına koşup gidiyor. Babası o anda hurma ağacının üzerindeymiş. Baba, baba! Resulullah vefat etti. Bir duyuyor. Açtı elini o kişi ağzından. Ya Rabbi! Madem gözüm Resulullah'ı görmeyecek, al benden gözüm. İstemiyorum gözüm artık böyle. Dua etti. Duası kabul oldu. O anda gözleri kör oldu muhtemelen. Bu durumda Hazreti Ömer şoka girdi Hazreti Ömer'le. Çıldıracak böyle. Çıldıracak. Elini kılıcını aldı. Kim peygamber derse onun başını keserim de verdi. Resulullah ölmez. Onu Allah bizden almaz. Yani peygamber yaşanmaz. Ayağı canları peygamber. Böyle sağa sola koşuyor, çıldırıyor. Artık bir kaos, kargaşa Medine'de böyle. Kimse altına biniyor böyle. Herkes ağlıyor böyle. Artık ağlama ötesinden çılgınlık haline gelmiş sana böyle. Gönüller ağlıyor, kalpler yanıyor, göz yerler sel gibi sular gidiyor. Bağırışanlar, çağırışanlar, düştü, bayılanlar yollarda. Öyle hal oldu. Hazreti Bekir de harbe gitmek üzere evine kadar gitmiş, hazırlık yapıyormuş. Haber gidiyor Hazreti Bekir'e. Ya Ebu Bekir, Resulullah'ı kaybettik. Hemen koştu, geldi. Şimdi bütün sahabelerin gözü Hazreti Bekir'de. Hazreti doğru eve girdi. Çünkü aşağının kızı olduğu için tabii mahremi doğru direkt eve girdi böyle. Kimse konuşmadı böyle şey. Gözleri ağlayarak böyle önüne bakarak yıldırım gibi koşarak geldi. Doğru peygamberimizin evine girdi. Hiç kızı Ayşe'ye bağlı bir soramadı. Hep alışıyorlar. Baktı peygamberimizin bir örtü var. Örtü var ama dünya örtüsü değil. Melekler örtmüşler peygamberimizi örtmüşler. Hazreti Mesih Hazretleri peygamberimizin yüzünden örtüyü kaldırdı. Kaldırdı böyle. Üzerine abandı. Başı ağlamaya. Ya Resulallah. Elimizde olsa ya Resulallah. İrademizde olsa. Allah bir imkan verse, hep insan canımızı verelim ya Resulallah. Sen yaşarsın yalnız böyle Resulallah böylece. Sen doyamadık ya Resulallah. Ağlam başladı. Alnından öptü. Ya Resulallah. Mematın yani ölümün hayattan da tatlı olmuş ya Resulallah böylece. Mis kamen kokusu ya Resulallah böylece. Daha döndü, ayağa kalktı. Ya Resulallah. Eğer sen bizlere mani olmasaydın, ölenin arkasından bağırıp çağırmayın demeseydin ya Resulallah. Şu anda kendimi yerden yere vurdum ya Resulallah. Ya Resulallah. Üstümü yırtardım ya Resulallah. Çıldırdım ya Resulallah. Ama sen bizden bunu yasakladın ya Resulallah. Bunu sabredeceğim. Dedi. Tekrar peygamberin yüzünü örttü. Aklına geldi ki dışarıda bir kargaşa var dışarıda. Kaos var dışarıda böyle şey. Halk çılgın, çıldırmış böyle olacak böyle. Kimse yapacağını bilemiyorlar. Bir şey yapması gerekiyor bu sefer. Ümmet yedim kaldı. Oradan çıktı, ağlayarak doğru mescide geldi. Bütün sahabeler şu oraya toplandılar. En kişinin haber, onda şimdi. Haber, miraba çıktı böyle. Minbere çıktı. Minbere çıktı, döndü. Arkadaşlar, Resulullah aramızdan gitti. Allah onu aldı Celaluhu. Onu arası aldı. Ama Allah Teala hayyün la yemutur. Allah haydir ölme Allah Teala ölmez böylece. Bu şekilde onlara nasihat etti. Döndü Hazreti Ömer'e. Ya Ömer, duydum ki sen Resulullah ölmez diyormuşsun. Öldü diyene başına keserim diyormuşsun. Resulullah öldü. Bir ayet-i kerime okudu. Şimdi okuyamayacağım, tıkandı böylece. Yani ancak Muhammed Resulü Allah'ın peygamberidir. Hazreti Ebu Bekir o ayet-i kerime okudu. İlla Resul, Resul diye ayet-i kerime okudu. Okuyunca Hazreti Ömer de şöyle bir Hazreti Ebu Bekir'e baktı. Evet, Allah ile buyurmuştu. Muhammed de ölecek. O da Allah'ın Resulüdür. Daha önce çok peygamber geçtiler. Hazreti Ömer anında inandı ki peygamberimiz dünyadan gitti, öldü. İnandı ama kendisinden geçti, bayıldı böyle. Düştü kaldı orada böylece. Düştü kaldı orada. İşte muhterem cemaatim bu şekilde sahabeler peygamber yetim kaldılar. Sonra o günü baktılar ki düşman da her tarafa saldırabilir. İnsanlar kaosta, kargaşada, çılgın bir halde Tabi bir halefi bir şey lazım böylece. Hemen kısa bir şeyle, müşavireyle Hazreti Bekir halife seçildi. Şimdi sıra geldi Peygamberimizin kara toprağa verilmesine. Ama bu nasıl olacak şimdi? Nasıl sahabe onu kara toprağa koysunlar şimdi? Nasıl yaptılar bunu? Bunu nasıl yapacaklar şimdi böylece? Her ne kadar ruh olmasa da, bedeni olsa da ona baksalar gene iyi. Ama Allah'ın emri görmesi gerekiyor. Gerçi peygamberler korkmaz, çürümez ama Allah'ın emri bu şekilde böylece. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri pazartesi günü kuşluk vakti öğleden önce vefat etti Peygamber Hazretleri. Ancak salı günü gece yarısından sonra onu toprağa verebildiler muhteremler. Şimdi toplanırlar salı günü sahabeler. Şimdi Resulullah'a şimdi ne yapacağız? Alışmışlar her şeyi Peygamber'e soruyorlar. Kolay bunlar şimdi bence. Resulullah gitti şimdi. Şimdi kenarına kaldılar. Şimdi Resulullah'a nasıl yapacağız? Kim yıkayacak? Nasıl yıkanacak? Nereye defin olacak? Nasıl olacak bunlar şimdi? Nasıl olacak bunlar? Hazreti dedi ki, ben peygamberi duymuşum sağlığında. Allah Teala bir peygamberin nereye defnini istiyorsa o da canını alır buyurmuştu peygamber dedi. Peygamber burada vefat etti. Buraya peygamberi defnedelim. Peki, bu anlaşıldı şimdi. Kim yıkayacak? Yine peygamberimizin vasiyeti yapmıştı. Beni ehl-i beytim yakınım, akrabam yıkasın beriden. En yakın tabi Hazreti Ali. Hazreti Abbas'ın oğulları, Fadıl falan bunlar var böylece. Onları yıkayacaklar. Şimdi tabi gayet iş ağırdan alınıyor böyle yani. Yani Resulullah'a kıyamıyla toprağa verecekler. İş gayet ağırdan alınıyor böylece. Nerede yıkanacak? Öldürüldü yıkanacak peygamberler. Orada yıkanacak. Peygamber yatağı kaldırıldı. Peygamber bir divanı vardı. Tahta. Rendelenmemiş ama derler. Bir tahta vardı böylece. Onun üzerine onu çekti bereye. Çektiler. Şimdi sıra geldi yıkanacak. Yıkanacak. Ama acaba nasıl yıkayacaklar peygamberimizi? Üzerinde peygamber tabii gömlek var üzerine böyle. Uzun bir gömlek peygamber vardı. Hastalığını giymişti. Acaba peygamberimizin gömleğini çıkarsınlar mı? Ama nasıl peygamberimizin bedenine dokunabilirler elleriyle? O Resulullah'a. Ne yapalım acaba? Bir karar veremezken onlara rağmen bir uyku verdi. Bir anda böyle. Hepsi odadakiler şey uyudular, bir ses duydular. Hepsi birden duydular. Hoppalar gibi sanki. Resulullah'ı gömleği içinde yıkayınız. Onun gömleği çıkarmayınız. Hem uyandılar, hepsi duymuşlar böylece. Bunun üzerine Hazreti Ali Hazretleri o yıkadı. Hazreti Fadıl Peygamber'in amcaoğlu oluyor. Hazreti Abbas Peygamber'in amcası onunla yardım ettiler. Hazreti Üsame, Hazreti Şükrü Hazretleri de onlara su getiriyorlar. Başka kimse kalmadı orada böylece. Dışarı çıkarırlar böylece. Tabi Peygamber yıkamak kolay değil. Peygamber yıkamak tabi kolay değil. Artık böyle yavaş yavaş artık yavaş ağlaya böyle gözleştirirler birlikte Peygamber'i tabi. Yıkadılar. Sonra o gömleğini çıkarmadan gömle peygamberimizin. O gömleğini çıkarmadan onun üzerine üç kadine kefengeni sardılar. Şimdi sıra geldi mezarın kazılmasına. Nereye kazılacak mezar? Vefat ettiği yere. Peygamberimizin tabii evi tek odaydı muhtemelen. Evi tek oda. Bir oda. Mutfak falan yok böyle şey. Tek oda. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri kıble tarafında duvarın hemen kenarında divanda yatardı. Kıble tarafında yatardı. Oradan divanı aldılar deriye. Oraya şimdi mezar kazılacak. Kim kazılacak? Hazreti Ebu Talha vardı Medine Ensar'dan. O mezar kazardı genelde. O ben kazayım, bu işi bana verin. Yapayım dedi. Mezarı kazdı. Peygamberimizin mezarı laht deni yapılacak da böyle şey. Önce dikdörtgen böyle düz böyle çukur kazıldı. Sonra kilometre aşağıdan böyle açıldı. Peygamber sığacak kadar oraya peygamber konacak oraya. Salı günü gece yarısından sonra, yani çarşamba gecesine vakit geldi, gece yarısından sonra hastalığına başta olmak üzere böylece birkaç indiler. Peygamber nur bu kadar ruh, beden peygamberimizin böylece o kabri lahta koydular. Yani toprak attılar. Şimdi sıra geldi Peygamber namazının kılınmasına. Şimdi namazı nasıl kılınacak? Hatta yanlış söylüyorum, atladım muhteremler. Peygamberimiz daha gömülmeden mezar hazırlandı. Peygamberimiz mübarek bedeni şerifleri o divan üzerinde namazı kılınacak. Daha gömülmeden. Nasıl namazı kılınacak? Peygamberimizin yine vasiyeti varmış. Duyan sahabeler dediler ki, Peygamber şöyle buyurmuş. Beni yıkayın, kefenleyin, divan üstüne beni koyun, dışarı çıkınız. Kimse kalmasın. Beni bir an Mevlam'a bırakınız. Rabbim bana nazar edecek anda. Rabbim rahmeti bana gelecek anda bence. Ondan sonra melekler namazını kılacaklar. Sonra siz namazı kılınız. Hepiniz odaya girerek. Ama cemaat yok. Teker teker. Yani kalaba girecekler ama cemaat yapmak yok. Cemaat yapmak yok bence. O şekilde bu vasıt üzerine Peygamber'in kefenleri hazırlandı. Dışarı çıkıldı. Bırakıldı Mevla'ya, bırakıldı Peygamber'in böyle. Allah Resulü bırakıldı böyle. Başta bırakıldı böylece. Sonra Cebrail Aleyhisselam gelmiş. Meleklerle o peygamber namazını kılıyor. Mikail Aleyhisselam hepsi böyle kılıyorlar. Sahabeler bunu seziyorlar. Meleklerin gelişini. Bir tabi nuraniyet, ruhaniyet geliyor böyle. Onlar da sahabe onlar da. Onlar bunu seziyorlar. Melekler bitti. Ondan sonra sahabeler başlar böyle. Namaz kılma başlar böylece. Olanlar namaz kılındı. Sonra işte toprağa verilme şeyine geldi ki onlara çok zor geldi muhtemelen sahabelere böylece. Yani Resulullah'ı o kara toprağa koymak onlara o kadar zor geldi ki böyle çıldıracaklar böylece. Çıldıracaklar ama olacak tabii. Peygamber toprağa koydular. Sıra gel üzerine işte toprak atılacak. Peygamber toprak atılacak böyle. Böyle kapanacak tabii böylece. Tabi onlar da böyle zor yaptılar. Toprak atıldı Peygamber atıldı muhteremler. Peygamber üzerine, Aleyhisselam üzerine. Ve tabi sahabeler o hali yaşadılar. Şimdi kısa bir şey, ufak bir şey anlatacağım muhterem. Ben yoruldum gerçekten. Peygamberimiz hayatta iken uzak kabilelere İslam'da yayılmıştı tabi. Yalnız uzakta bulunan kabileler bir aylık yolda, uzakta çöllerde kabileler gelen heyetler vasıtasıyla sahabe gelen tebliğ vasıtasıyla İslam'ı kabul eden işlerine var. Ama bir kısmını Peygamber hiç görememişler henüz daha bence. Görememişler. Genelde işte giderim Medine'ye de Resulullah'ı ziyaret ederim. Orada birkaç gün kalırım. Bu havadalar bazıları işlerinden birisi muhteremler Peygamber'e çok aşıkmış böyle. İman etmiş ama Peygamber'i daha görmemiş. Medine'ye gelememiş daha böylece. İşte devem doğursun, işte hanım doğursun, işte şu işim, yani şu olsun, bu olsun derken böylece oyalanmış. Artık bir gün cana tak demiş, devesine biniyor. Bu dünya işi bitmez demiş böylece. Medine'ye gelmeye, Resulullah'ı görmeye. Peygamber Resulullah'ı görme hayaliyle evine çıkmış böyle. Yolda hep hayali peygamber, hayali yolda. Hep peygamber yolda savaş şerefi getiriyor. Ya Resulallah sana geliyorum. Aşşevk'te böylece Medine'ye yaklaşmış. Yolda bakıyor bir çoban böyle çökmüş böyle bir yere ağlıyor. Ama çobanın develeri başıboş, koyunlar dağılmış, perişan bir halde. Çoban böyle bir kenarda ağlıyor çoban bir kenarda. Allah Allah bu çoban diyor deli mi, hasta mı, çıldırır mı böyle diyor. Hayvanlara başıboş dağılmış, bu çoban ne yapıyor böyle diyor. Deve de iniyor, geliyor. Arkadaş bu hayvanlar senin mi? Benim, ağlıyor ama. Peki sen ne yapıyorsun bu hayvan dağılmış? Dağılsın. Resulullah gitti. Ne yapayım onları ben ne yapayım? Ne? Resulullah gitti mi? Evet gitti. Atikenin yere muhteremler. Ya Rabbi ben ne yaptım ya Rabbi? Artık imkanım yok ya Resulallah. Ya Rabbi artık. Ben ne yaptım ya Rabbi böyle derten böylece. Kendini yerden yere vuruyor böylece. Çıldırıyor böylece. Bu kişi tabi Medine'ye geliyor ama muhteremler. Bu kişi ölünceye kadar hiç kimisine bakamamış böyle. Ağlamaktan böyle. Bunun gibi çok böyle oldu tabiin. Tabi kaldı bunlar böylece. Şimdi tabi bize gelince, şimdi muhterem cemaatim bize gelince. Biz tabi o dönemden uzak olduğumuz için biz o imkanı yoktu. Yani fırsatı kaçırdık diyemiyoruz böyle, göremedik. Ama inşallah görme ümidimiz var muhteremde. Nasıl ümidimiz var? İnşallah cenneti Firdevs'te muhteremde. Cennet Firdevs'te böyle işte. İnşallah Rabbim nasip ederse, lütfü kendine biz hepimiz inşallah, cennete girersek muhteremler, orada Peygamberimizin özel sohbeti olacak. Melek de haber çeker cennet ehli, cennetlere. Ey ehli cennet! Resulullah Hazreti Muhammed'in sohbeti var denecek parça. İnşallah Teala makamı Mahmud, vesile denir makamı Mahmud denir böylece. Cennet-i Firdevs'in orta yerinde, en güzel yer tabi, en ruhsal manevi yerinde toplanacaklar bütün ehli cennet. Peygamberler, evliyalar, sahabeler toplanacaklar. Tabi o sahabeler, dünyada gören sahabeler tekrar görmek için, gözüyle görmek için Peygamberimizi heyecanda böyle. Bizim gibi hiç görmeyenler, Resul görmek için heyecandayken böylece Peygamberimiz Allah'ın izniyle muhteremler ayağa kalkacak, makamına çıkacak böylece. O zaman inşallah orada görürüz muhteremlerimiz böylece. Orada Peygamberimizin sohbeti olacak, onu da inşallah dinleyeceğiz muhteremler inşallah böylece. Cennette ses aynı ayarda orada böyle. Peygamberin yanında olan da, uzak olan da aynı görecek, aynı duyacak orada böylece. Orada Peygamberimizin Aleyhisselam Hazretleri'nin öyle bir ruhsal, öyle bir sohbet olacak ki, o sohbeti dinleyen Müslüman oradakiler, inşallah biz orada oluruz inşallah Teala, o anda cennet bile insanların gözünde küçülecek cennet bile böylece. O Resulullah'ın sohbetinin manevi tadı, manevi feyiz, ruhsal zevk böyle, gönlüne coşacak. Cennet bir orada az kalacak böyle şey. İnşallah Rabbim nasip eder inşallah Teala. Lillahi Teala Fatiha.